إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواسو جوا الله سبحانه وتعالى وحقيقة مكوج حديث مرمال ذا رسول صلى الله عليه وآله وسلم المختار يقوى جبريل عليه السلام alikuwa mara kwa mara akimwijia Rasul al-Humam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kumuuliza maswali mbalimbali, na Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa akijibu. Miongoni mwa hiyo habari ni pale ambapo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipoelezea ujaji wa Jibril alayhi salam kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jibril walipomkuta Mtume akiwa pembezoni mwake wamekaa masahaba na kumuuliza maswali kadhaa. Miongoni mwa maswali hayo, Jibril alayhi salam alimuuliza Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa akhbirni 'anil iman, hebu nielezee nini maana ya imani. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Imani ni kumwamini Allah na kuamini malaika na kuamini vitabu na kuamini mitume na kuiamini siku ya mwisho na kuamini qadar, khairi yake na shari yake. Jibril alayhi salam akasema maneno sadaqta, ya kwamba umesema kweli. Hii ndiyo maana ya imani. Ayuha nasu ibadallah, katika majibu haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, أهل السنة والجماعة قاطبة أهل السنة وثق وجملة ومتوى أنني مجوابها يا رسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له أركان وما إيماني يكم وميني الله جل وعلا إن نغوزو نجملة نغوزو ذا إيماني ذيك ستة. Hakika lao Muislamu atazitazama nguzo hizi za imani, bimaaniha wa muktadhaha, kunako maana zake na yale yaliyofungamana na imani au na maelezo ya imani hizi, bila shaka atakuwa ameifahamu nini imani inayokusudiwa na sheria hii ya Uislamu. Ndugu zangu, lau tutasema tuzitazame nguzo hizi za imani moja baada ya nyingine, sehemu hii haitotosha wala muda huu hautotosha. Lakini hatutoweza kuacha zote. Tuitazame moja katika nguzo za imani, nayo ni al-imanu bil yawmil akhir. Ni imani ya kuamini siku ya mwisho. Summiya dhalik, imeitwa hivyo kama ni nguzo ya imani au kuamini siku ya mwisho kwa sababu la yawman ba'daha, hakuna siku tena baada ya siku hiyo. Katika masiku ya dunia ambayo watu walikuwa wakiaishi na kustarehe na kujituma kuyatafuta maisha yao, basi siku hii itakapofika hakuna tena siku nyingine, bali kinachofuata hapo ni yawmun sarmadiyya, ni siku za umelele zinafuata. Imma ila aljannati wa imma ila an-nar, ima wale watakaokuwa ni wenye kuingia peponi na kuna wale watakaokuwa ni wenye kuingia motoni. Falfauzu fi dhalika fi janibin wahidin, kufaulu katika siku hiyo kupo katika upande mmoja, nao ni ule upande wa kuelekea katika janna ya Maula jalla wa ala subhanahu subhana. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inapozungumzwa nguzo ya imani, tambua ya kwamba ndani yake inafungamana mambo mbalimbali. Miongoni mwa hayo ni kunako jambo zima la kuamini umauti. Bali sio hivyo, na yale yote yanayofungamana na kadhia ya umauti, pale ambapo roho ya mtu inapoondoka mpaka pale inapofikia mtu huyu kutolewa katika nyumba yake au kutolewa mahala alipo na kuenda sehemu nyingine. Pia vile vile nguzo hii ya imani ya kuiamini siku ya mwisho panafungamana pia na kuamini yaliyomo ndani ya kaburi. Yaliyomo ndani ya kaburi katika naimun, miongoni mwa neema au adhabun au adhabu. Yale maswali yanayofungamana na malaika wawili, munkarun wa nakir. Bali sio hivyo, yanayofungamana katika kheri na shari, yote haya yanaingia katika imani ya kuamini siku ya mwisho. Bali sio hivyo, katika imani ya kuamini siku ya mwisho pia panafungamana na kadhia nzima ya watu kukusanywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu ambao waliopo ndani ya ardhi hii, pale ambapo alama miongoni mwa alama za kiyama zinapokuwa zimehudhuria, basi kuna jambo la watu kukusanywa katika ardhi hii. Ibadallah, yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana fi dhalika wiqfa, na mimi katika kipengele hichi cha wanadamu kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo nitaangalia ya kuangalia tuweze kujifunza na tuweze kufahamu makusudio gani ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kulitaja jambo hili la kuamini siku ya mwisho. Enyi waja wa Allah subhanahu, tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuwafufua viumbe ameieleza hali ya kipindi hicho itakuwaje. Ameeleza ya kwamba kuna asharatu saa, kuna alama za kiyama, sughra wa kubra, kuna zile ambazo ni ndogo na kuna zile ambazo ni kubwa. Zile kubwa ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameziadili na kuzihesabu kama ziko 10. Kabla ya watu kufufuliwa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wa nufikha fi suri fasu'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Litapulizwa paragumu la kuwafisha wote waliopo juu ya huu mgongo wa ardhi na wale wote waliopo katika alamu al-uluwi, kwenye ulimwengu wa juu, wale wote Allah subhanahu wa ta'ala atawafisha. Kisha litapigwa paragumu la pili Paragumu la pili litakuwa ni kwa ajili ya kuwafufua na kuwatoa viumbe wote. Sawasawa viumbe hao walikufa kwa kuzikwa kwenye makaburi, na sawasawa viumbe hao watakuwa walitafunwa na samaki baharini, au walikuwa wametafunwa na wanyama wa halumma jarra na vinginevyo katika sampuli za kufa. Wote hawa Allah subhana atakapopuliza paragumu la pili watatoka kwenye makaburi yao. Yakulu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanasema masahaba hawa wili anna baina nafkhataini 40 arbauna, kwamba katikati ya maparagumu mawili haya, kati ya paragumu la kwanza na baragumu la pili, pana 40, pana miaka au pana siku 40 au pana miezi 40. Fa Abu Huraira radiyallahu anhu lamma suila, alipoulizwa je ni miaka 40, akasema abaitu, ninakataa kusema. Je ni miezi 40, akasema abaitu, nakataa kusema. Bali wakamuuliza je ni masiku 40, akasema pia abaitu. Kwa nini? Kwa sababu Rasul sallallahu alayhi wasallam lam yubayyin lana, hajatubainishia sisi kwamba je ni miaka 40 au ni miezi 40 au ni siku 40. Hakuna analijua hilo isipokuwa Allamul Ghuyub, mwenye ilmu ya mambo ya siri. Kipindi hichi ibadallah, kabla ya kutokea maparagumu haya mawili, fallahu jalla wa ala sayahshuru an-nas, pale aliposema wa yawma nusayyiru al-jibala fatara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, kabla ya watu kupuliziwa paragumu, pana kadhia ya watu kukusanywa. Allah subhanahu anasema wa hasharnahum, tutawakusanya viumbe wote, falam nughadir minhum ahada, hatutaweza kumwacha mtu yoyote. Fa qadhiyatun hahuna, qadhia iliyopo hapo ni alhashr ibadallah, ni jambo la viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kukusanywa. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اعلموا رعاكم الله، ثمويني الله سبحانه وتعالى في فذين أن الحشرة حشران، kukusanywa kwa viumbe kupo kwa aina mbili. Kukusanywa viumbe wote kupo kwa aina mbili, hashurun fi dunya wa hashurun fi al-akhirah, kuna kukusanywa hapa duniani na vile vile kuna kukusanywa huko akhira. Ama kuhusiana na kukusanywa hapa duniani, imekuja hadithi ya Hudhaifa tu ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال أنا سيما أبو حذيفة بن الأسيد كنا جلوسا تركوا تمكان تذاكر الساعة تنكم بشان جامب لقياما فاطلع علينا رسول الله أكتتك يسيسم توم صلى الله عليه وسلم أكووريسة ماذا تذاكرون ننجمغان أمنكم بشان بين يني. Tukasema tunakumbushana kuhusiana na kiyama. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawaambia mtume, fa innaha la taqumu, hakika ya kiyama hakitoweza kusimama, hatta taraw al-ashara, mpaka mtakapoona mambo 10. Akaanza kuyahesabu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alipofika kwenye jambo la mwisho akawaambia wa akhiruhum an-nar, na jambo la mwisho la kuwa jambo la mwisho katika alama za kiyama ni moto. Tahshuru an-nasa, itautakaokuwa unawakusanya watu. Watakhruju min qa'ri 'adan, moto huu utakuwa unatokea katika milima ya kitovu cha mji wa Yaman. Ama kwenye hadithi nyingine, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema moto huu unatokea katika kitovu cha miji Hadramaut. Moto huu utawakusanya watu ila mahsharihim, mpaka kwenda kwenye sehemu yao maalumu inayokusudiwa. Tabitu ma'ahum haythu batu, moto huu utakuwa unalala pamoja na wao mahala ambapo watakapolala. Watakilu ma'ahum haythu qalu, na utakuwa unalala usingizi wa mchana pale ambapo watu wao watakuwa wamelala. Watusbihu ma'ahum haythu asbahu, na utaamka asubuhi moto huu pale ambapo patakuwa pamepambazuka. Bali watumsu ma'ahum haythu amsau, na utakuwa nao wakati wa jioni pindi ambapo muda wa jioni umewafikia watu hawa. Ibadallah, jambo hili la kusanya tunaanza kuliona ndani ya hadithi hii ya kwamba miongoni mwa njia ambayo Allah subhana atakayoitumia kuwakusanya viumbe vyake ni kutoa moto katika miji ya Adan, katika nchi ya Yaman. Imma utaanzia katika mji wa Adan na moto ule unakwenda kupita katika Hadramaut, na haina maana ya kwamba moto huu utakuwa katika hiyo miji miwili tu peke yake au sehemu hizo mbili peke yake, bali moto huu utazunguruka dunia hii yote kuangalia wale ambao wamebakia katika khalqun min khalqillah, katika viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, moto huu utawapeleka wapi? Hadithi hii ya Hudhaifa ibn Usaid inasema utawapeleka ila mahsharihim, kwenye mahala palipoandaliwa kwa ajili ya kukusanywa watu hao. Tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiayin na ikifafanua sehemu gani viumbe hao wa kipindi hicho watakapokuwa wamekusanywa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardhu ash-sham ardhu al-mahshar wal-manshar, mji wa Sham, ardhi ya Sham ndio ardhi ya watu watakapokusanywa na ndio ardhi ya watu watakapotawanywa. Ardhi ya Sham ambayo imekusanya kwa leo hii nchi mbalimbali, ardhi hii ya Sham Allah subhanahu wa ta'ala panapofikia kipindi cha mwisho Allah jalla wa ala atawakusanya watu wote. Watu watakaokuwa kwenye zama hizo watakusanywa na moto huo mpaka watakapowekwa katika uwanja ule, uwanja ambao yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapatokuwa na nyumba wala kivuli, bali ardhi ile itakuwa ni bayda afra, itakuwa ni ardhi nyeupe, tena ardhi ambayo afra yenye kuonyesha ukungu ukungu. Watu wote wa kipindi hicho watakusanywa hapo wakiisubiria hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwafisha viumbe wote wa kipindi hicho. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam tahaddatha an ardhi Sham faqal, ameizungumzia ardhi ya Sham kwa kusema anna an-nasa, kwamba watu watakaoelekea ardhi ya Sham watakuwa ni makundi matatu, thalathu tara'iq, watakuwa makundi matatu. Kundi la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghibina rahibin, kuna watu ambao wao wataiendea ardhi ya Shamu raghibina min rahmatillah wa rahibina min khawfillah jalla wa ala, wao wataondoka mapema kabisa kabla hata ule moto haujafika, wataondoka kwenda kuipata rahma ya Allah subhana, wataondoka kuiwahi rahma ya Allah jalla wa ala, na wataondoka khaufan min alfitna, wakiofea fitna katika miji mbalimbali, wataenda salimin, wakiwa wamesalimika. Na imekuja riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataondoka hali ya kuwa wamevaa mavazi, wataondoka hali ya kuwa wamebeba vyakula, wakiwa wana amani na nafsi yao kwamba Allah subhana atakapowakusanya viumbe wawe tayari wameshafika. Hili ni kundi la kwanza litakaloondoka kuielekea ardhi ya Sham. Kundi la pili Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa ithnani fi ba'irin wa thalathatun fi ba'irin wa arba'atun fi ba'irin wa asharatun fi ba'irin. Kundi la pili lisaondoka kwa vipando, wawili watakuwa wamempanda farasi mmoja au wamempanda ngamia mmoja, na watatu pia watakuwa wamempanda ngamia mmoja, na wanne pia na kumi pia wakiwa wamempanda ngamia mmoja, ibadallah. Faqala alulama, wamesema ulama kipindi hicho Allah subhanahu wa ta'ala atajalia wanyama watakuwa ni wachache, na sababu ya wanyama kuwa ni wachache, fa inna Allah yaati bihimul afa, Allah subhana atawaletea maangamivu wanyama wote watakufa, illa qalilan minhum, isipokuwa wachache miongoni mwao. Itafikia kipindi hicho mtu analitoa shamba lake la mzabibu, mtu analitoa shamba lake lenye mali na mazao yenye thamani, atampa mtu kwa ajili waweze kwenda mmoja na mwenzake waelekee kwenye ardhi ya Sham. Faqala alulama aidan, na pia wanawachuoni wakasema pia watu kumi hawana maana watampanda mnyama mmoja kwa pamoja, bali sayakunu na yataakabun, bali watakuwa wanapishana, mmoja anapanda anakwenda, kisha anashuka na mwingine pia anapanda, ila ardhi Sham, mpaka wafike kwenye ardhi ya Sham, ardhi almahshar ad-dunya, wai kwenye ardhi ya mahshari ya kidunia, ibadallah. Hili ni kundi la pili. Kundi la pili hili litaondoka na sura ya vipando. Na kundi la tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tahshuruhumun nar, watu hao watakusanywa na moto, tabitu ma'hum haythu batu, moto huu utawakusanya, utatoka kila pembe mwa ardhi, ardhi hii ya dunia, watu wote watakao kuwepo, moto huu utawakusanya kwenye ardhi al-mahshar, ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunapohitaja nguzo ya imani ya kuamini siku ya mwisho, Mola wetu subhanahu wa ta'ala anatutaka tuione kama siku hii ni yawman abusan qamtarira, ni siku iliyokuwa nzito sana, bali Allah subhanahu anatukumbusha kunako siku hii, anatuonyesha namna gani muislamu anaweza kuikamilisha imani yake, ni pale anapokumbuka kwamba dhalika yawmun mahwila, siku hiyo ni siku yenye uzito na vitisho. Ndipo pale muumini anapoyakumbuka mazito ya siku hiyo, pale ambapo muumini anapokumbuka ya kwamba hiyo siku ndiyo yaumal fasli kana miqato, siku ambapo watu watachambuliwa kwamba watu gani ni watu wa kwenda peponi na ni watu gani wa kwenda motoni, bali muislamu anakumbuka ya kwamba dhalika liyaum, hiyo ndiyo siku ambayo yuktasul khalaiq, ndiyo siku ambayo viumbe watalipizana visasi, visasi vya siku ya kiyama. Laisa fiha dinaran wala dirhama, hakuna dirhamu wala dinar kwa man takupa wewe unisamehe kwa lilo unisanyia, laacha, bali sama hunaka a'malun hasanatun wa sayiat, siku hiyo ni matendo mema au matendo maovu. Kama ulikuwa na matendo mema, basi ujue ya kwamba hayo matendo mema yatakwenda kwa yule ambaye umemdhulumu, yatakwenda kwa yule ambaye umemwaga damu yake, yatakwenda kwa yule ambaye uliyemtengenya. Bali sio hivyo, ikiwa hauna mema na yale maovu ulionayo, basi yule uliyomdhulumu na kumfanyia ubaya, yale maovu yake utatupiwa wewe. Thumma furiha ila an-nar, kisha mtu huyo atatupwa na kutupwa ndani ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mahsharun dunyawi, mkusanyo wa kuwakusanya viumbe wa kidunia, mkusanyo huu ni mkusanyiko ambao ni mufdhi'an, ni mkusanyiko ambao ni wenye kuleta mfadhaiko mkubwa sana, kiasi cha kwamba alla yatamanna almu'mina, asitamani muumini ya kwamba siku hiyo imfike na yeye aweze kukokotwa, bali mnafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza habari ya moto huo. Moto huo ni moto wenye kutisha, wenye kuwa mkali, kiasi cha kwamba yule mtu ambaye atakayekuwa amempanda mnyama wake, lile vuguvugu lake linafikia kiasi cha kwamba kumchoma na kusogea mbele, atakaposogea mbele na wenyewe pia unasogea mbele. Ndivyo hivyo hivyo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza ya kwamba fallahu jalla wa ala, Allah subhana atawalisha malaika yajuruna nnasa ila almahshari, malaika watakuwa wanaokokota watu kwenda kwenye uwanja wa mahshar, hali ya kuwa moto unawaka unawasogeza kidogo kidogo, bali malaika nao watakuwa wanawavuta watu mpaka ila yaumil mahshar, au mpaka ila ardhi almahshar, kwenye ardhi ya mahshar. ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapolikumbuka jambo hili, tunakumbuka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi shu'un, kwenye uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala ana hekima, ana busara, ana makusudio. Pale ambapo anapoeleza mambo, pale ambapo anapoweka utaratibu, basi fahamuni ya kwamba sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuadhibu sisi, bali Allah subhanahu wa ta'ala yurid an yumayyiza baina as-samin wal-ghaf, anahitaji kupambanua kipi kilichokuwa kizuri na kipi kilichokuwa kibaya. Nani anayestahiki kuwa min ahli aljanna na ni nani anayestahiki kuwa min ahli an-nar? Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba kupitia majina yako na sifa zako utujalie mwisho uliokuwa mwema. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tufishe hali ya kuwa tukiwa na salama na amani. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, jalie katika vifua vyetu imana, jalie katika vifua vyetu rahma. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa haya natupitikia ya rabbal alamin, faghfir lana dhunubana, tusamehe madhambi yetu, sawa sawa yatakuwa ni madogo na sawa sawa yatakuwa ni makubwa. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba pia tukinge salazi mbalimbali, tukinge na mitikisiko mbalimbali ya ardhi hii. Ewe Allah subhana, ikiwa umekusudia kwa waja wako fitnatan, umekusudia maangamivu kwa waja wako, faqbidna ilayhi, tukachukue tuelekee kwako wewe rabbal alamin. Ikiwa umekusudia kuteremsha mtihani kwa waja wako, faqbidna ilayhi, faqbidna ilayhi, tufishe tuelekee kwako wewe subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah bimanihi wa karamihi an yukrimana min fadlihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.